Kujisikia nipo juu, mesi taki za deals. Spending my cool even tabaki kwa real. Na kila twat ya kiu, ni wazi to feel. Ni wazi kufu, mzazi na kill. Na mwagika kama masika, na shmika na sokonjiba. Kwa mziko bajaja di kwa shikaji wenye makadila. Na shiki like Babylon, na uzika sana magito. Na madi tuwa we happy mo, midadi tu ina party, no. Kisizia mta news nisha wapa veo. Tuwape puzi walodai hii, yuzi haa matokeo. Safari nitua kufika inabidi uyanzi. Haina kukita kusita inabidi ukazi. Ingia ngoza ufata mkia kukimbia ni mwiko. Kwanzia ulipo so sana kubakia ulipo. Kisema chini pana na mana fanya unyanyuke. Na ukiamini umesimama mwana koma usianguke. Ukijituma na neema inakaribia. Nyuma lo give up mapema wangekaza wangefikia. Penye hapi jitusu unafiki usirusu. Najua kuzingatia ili wachane na soko husu. Kibongo bongo longo longo shaz. Endelea kusaka mchongo ata ukipata kazi. Ila siyo sababu kuachari hebe ya mafanikio. Ongeza mbio. Sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Au kumoni wakati. Zinapita nyakati. Muda wako bahati. Na kugairisha kiso party support. Kujificha na kuuliza gize kwa pile tos. Opati le not na kato lo boss. Ushapotea au taki ukose. Usiache of course. Endelea. Tafanikio kwa nachojua au nachofanya. Wachache ndo tusokwa jinsi tu anavyoonekana. Mafanikio hayaji kata tamaa. Yeye wafata na ujituma na wala sosukumwa na njaa. Spidi kila dili mipaka mezingatiwa. Sitaki kuwa tajiri nataka kufanikiwa. Ili kushimiwa kwanza lazima ujiheshimu. Lakini kufanikiwa ni mojanja tuso lazima elimu. Ili ukiodaka ngini ugeuka wabaya. Mafanikio kwenye kutaka ngini ugeuka malaya. Ugeuka so haya kutota wakuta kwa babu. Na amefanya mamba mana huwa na muda kuyasabu. Kwenye kutaka kikisha haufili siki. Haupotezi maisha vile vitu havinunuliki. So kama tucheki kwa sababu tumezeka. No, ni tunazeka kwa sababu ndiai cheka. Ila siyo sababu kuachari hebe ya mafanikio. Ongeza mbio. Sababu kila mtu kila kona nasa kama fani. Hau kunoni wakati. Zinapita nyakati. Muda wako bahati. Utumie basi. Una mbenzu koloni. I'm sorry ndugu hujafanikiwa. Maisha ni kama boli. Magoli ndiyo kufanikiwa. Ndiyo kufanikiwa. Ila mtu anataka mafanikio. Oh mafanikio. Oh mafanikio. Ila mtu anataka mafanikio.